मानो तुम मगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।